Povedia s problémami, pomôžu ti, to sa vie. Konexie v politike zákon zmenia. Taký je život mafie. Alebo zratí betónový kúpel do praje. Inokedy ťa len strelba zo sna budí. Taký je život mafie. Niektorí skončia pod čiernou zemou, iní zase v base sám znie. Ale ešte ich je veľa pod čírym nebom. Taký je život mafie. Coś mi się wydaje, że nie po strefowemu dzisiaj zaczęliśmy audycję, bo wszystko dało się zrozumieć. Nieładnie, musimy się jakoś poprawić i pewnie w następnym zestawie muzycznym tak będzie. A co zaczęło dzisiejszą strefę? Zaczęli Słowacy z zespołu Ska 2 to nic. Wkrótce to wszystko wypiszę na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy polskieradio.pl /trójka/wolna strefa, bo na bieżąco staram się wpisywać czarno na białym, żeby każdy mógł nadążyć za prowadzącym, za audycją i za nazwami tych wszystkich zespołów. Ska 2 to nic. Słowacja. A dlaczego akurat teraz nadaliśmy ten zestaw muzyczny? Bo nikt nie wie, co to ska. Bo nikt nie wie, co to ska. No nie wiem, dlaczego staliśmy się ośrodkiem promocji ska, no ale już teraz mam nadzieję, wszyscy wierni słuchacze strefy będą wiedzieć, że ska to to samo co reggae, tylko trzy razy szybciej. Dzisiaj gramy zgodnie z leitmotivem w październiku dużo krzyku. Nie wiem, czy Ska 2 to nic ze Słowacji wypełnili ten leitmotiv, ale będziemy się starać. No i już następni wykonawcy, następny podmiot wykonawczy już się będzie bardzo starać. No i to będzie kolejna okazja, kolejny przykład tego, jak można na przykład w takim kraju jak Szwajcaria poczuć się w kraju nie niemieckojęzycznym. Mimo że teoretycznie jest to język niemiecki, to konia z rzędem temu, kto się pod tym podpisze, że to, czy to był język niemiecki, ponieważ tak naprawdę będą śpiewać po szwajcarsku. I tutaj znowu podziękowania dla Andrzeja spod granicy szwajcarsko-niemieckiej, że odkrył dla nas ten zespół, wypożyczył płytę i będą. Niestety trzeba będzie się znowu przyzwyczajać do nazwy, bo to będzie debiut i premiera. Jak powiedziałem, ze Szwajcarii nazywają się Rozbub. Thank you. No i jak tam debiutanci ze Szwajcarii? Rozbub się nazywają, no i trzeba będzie się przyzwyczajać do tej nazwy, bo na tej płycie pierwszej zresztą tego zespołu Rozbub nazwy nie odważę się przeczytać w dialekcie alemańskim języka niemieckiego, czyli po szwajcarsku. Każdy może sobie to dowodnie sprawdzić w internecie, bo to jedyna płyta zespołu Rozbub. Jeszcze parę zestawów strefowych się znajdzie, ale jak tak patrzę na zdjęcia tego zespołu, to przyznam się, że ze stereotypu szwajcarskiego, że muzycy rock'n'rolli wyglądają jak absolwenci Wydziału Prawa z najlepszą lokatą, no jakoś mieszczą się w tym standardzie. Rozbub od Andrzeja z Lindau, spod granicy niemiecko-szwajcarskiej, i Andrzej prosił o to, żeby podziękować przyjaciołom, spadochroniarzom ze Szwajcarii. Schöne Grüße an alle Fallschirmspringer aus der Schweiz. Ale chyba nie w dialekcie alemańskim to przeczytałem, więc nie wiem, czy podziękowania zaliczone. Strefa Małpa, polskieradio.pl. Nie podałem jeszcze tego kontaktu z audycją, a niektórzy nadgorliwi słuchacze już piszą. Pytałem, czy są słuchacze? I jacy to słuchacze? Damian napisał, że stali. No, strefę rock'n'rolla wolną od Angola bardziej interesują słuchacze, którzy wstali już do słuchania. Mamy też chętnych do osiania fermentu intelektualnego, tak jak Piotr. Chcę powiedzieć, że ska było przed reggae, więc powinno się mówić, że reggae to to samo co ska, tylko trzy razy wolniej. No, nie wiem, co na to sympatycy reggae. Może tacy jeszcze są o tej porze, 25 minut po północy. Strefa Małpa, polskieradio.pl, listele, a smyki 71335 Złocisza 23 należałoby uiścić w tym celu. No dobrze, to skoro po wakacjach, a po wakacjach trzeba się wziąć do pracy, no to i strefa też się bierze i będzie znowu kolejny debiut. Nie wiem, jak słuchacze to wytrzymają. Tym razem, jak napisałem na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy, gdzie warto szukać nazw zespołów i tytułów utworów prezentowanych w audycji, że Rosjanie i ciężkie granie. Powiem tak, jeżeli ktoś lubi rosyjski zespół Aria, no to polubi i ten zespół, a jak ktoś nie lubi, to nie polubi. Najkrótsza recenzja. W każdym razie debiutują w strefie, nazywają się Kruger. дамы и господа, рада вам представить рок-н-ролловая зона без английского музона. Присылайте свои сообщения на мыло strefa@polskiradio.pl. Что народ тупое мясо, мясу надо нагло врать, обещать и издеваться, убивать и распинать, не давать еды и крова, усмехаясь между строк. Ничего, тупые бабы нарожают мясо впрок. Подходит к концу непонятная повесть, окончена эра надежды на совесть. Все же скатились и нет середины, только безветрие от скоронины. Честь мертва, забыта совесть, трупы крёса пара жрёт и лежит, покрывшись пылью, страж колков и клевты лёд. Jo. Na razie oczywiście, bo jeszcze parę zestawów muzycznych z tej płyty debiutanta naszego dzisiejszego zespołu Kruger z Moskwy. Pewnie jeszcze da się wyciągnąć, chociaż po okładce, gdybym miał kupować tę płytę, to bym kopiejki nie dał za tę płytę. Dusza Izuwiera! Nic nie rozumiem, ale podaję źródło tego i następnych zestawów muzycznych, zespół Kruger. Wszystko na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy polskieradio.pl, ukośnik trójka, ukośnik wolna strefa, nawet cyrlicą, tudzież grażdanką można sobie przeczytać, żeby łatwiej było tę muzyczną rybę w sieci znaleźć i złapać. No i proszę, pierwsze komentarze a propos zestawu naszego debiutanta zespołu Kruger. Jako zdeklarowany fan Arii, pisze Patryk, stwierdzam, że ten zespół, mimo że całkiem niezły, jednak trochę bardziej przypomina mi Epidemię. No dobrze, dobrze, że metale i znawcy rosyjskiego metalu są z nami. A tak przy okazji, Patryk to nasz wielki mistrz twarzoksiągu, co oznacza, że jest na posterunku i nasz twarzoksiąg, tak, mamy taki, ożyje dzisiejszej nocy, więc tam można się zgłaszać, jeśli na przykład chodzi o listę obecności albo jakieś życzenia muzyczne. A właśnie, Grzegorz w tej sprawie. Chciałbym prosić o piosenkę japońskiego zespołu o nazwie Baby Metal. Drogi Grzegorzu, takie rzeczy to tylko w muzycznej poczcie UKF. A w sprawie szwajcarskich zespołów i absolwentów prawa, bo powiedziałem, że większość przeważająca muzyków szwajcarskich na okładce wygląda jak absolwenci Wydziału Prawa z czołowymi lokatami. W tej sprawie napisała Basia: ja skończyłam Wydział Prawa i Administracji z piątką i z wyróżnieniem. No cóż, nie przypuszczałem, że absolwenci prawa słuchają Strefy Rock'n'Rolla Wolnej od Angola, i to o takiej porze, czyli za 24 minuty pierwsza w nocy. No dobrze, to pohałasowaliśmy zgodnie z dzisiejszym leitmotivem. W październiku dużo krzyku, no to musi być jakiś taki zestaw odpoczynkowy. Zestaw australijski, żeby nasi rodacy w tym kraju pracujący, przygotowujący sobie właśnie sobotnie śniadanie, mogli je przełknąć. Bo przy tym, co prezentujemy na co dzień, że tak powiem, to jest ciężko. Dobrze. Wykonawca z zestawu australijskiego, choć pochodzący z Tajlandii, zwie się Lomosonic. No, mam nadzieję, że Australia zdążyła coś przełknąć, bo następne zestawy muzyczne będą jeszcze gorsze. Lomo Sonic, tak się nazywa ten wykonawca tajski. Płyta z 2013 roku, czyli z zeszłego, o ile się nie mylę. Wszystko dzięki słuchaczce Aleksandrze, która od czasu do czasu wypożycza nam tajskie nowości, żeby się zorientować, no co tam się dzieje, bo wiadomo, Azja się rozwija, to przyszłość świata. No a Europa stara, zmurszała, rachityczna, powoli obumiera, więc trzeba by się przyglądać temu, co dzieje się w Azji, a ostatnio Azją jesteśmy mocni i to mocni naszymi słuchaczami, tak jak właśnie w przypadku zespołu Lomo Sonic z płyty Echo Etka Silence graliśmy. Wszystko mówię po to, aby można było sobie ewentualnie muzyczną rybę w sieci złowić, złapać, chociaż z krajami, w których alfabety nie są łacińskie, a akurat tajski alfabet przypomina makaron rzucony o ścianę, będzie nieco ciężej. Ale nie należy się poddawać. W końcu w strefie zawsze można sobie czegoś tam odsłuchać. Lomo Sonic. Mam nadzieję, że i również po tajsku wypisani na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy polskieradio.pl/trójka/wolna-strefa. Przypomnę też o możliwym jeszcze, chociaż to za 15 pierwsza, wiadomo, kto ma zapał, wenę, animusz, moc o tej porze, aby coś ważkiego napisać. W sprawie miłośników reggae Dariusz zakłada, iż miłośnicy reggae już odjechali o tej porze. Tymczasem to się nie zgadza, bo Rafał z Opola pisze, że słuchacze muzyki reggae nie śpią. Skoro mieliśmy okazję posłuchać ska, od którego reggae się wywodzi, to może również uraczy nas pan jakimś przyjemnym utworem w tym klimacie. No to chyba muszę się powtórzyć, co uwielbiam, że takie rzeczy to tylko w muzycznej poczcie UKF. Chociaż prośba słuchacza jest rozkazem dla strefy, no ale akurat to hasło na kiedy indziej sobie zostawimy. Strefa Małpa, polskieradio.pl, tudzież 71335 smykowo dla tych wszystkich, którzy mają animusz, werwę, moc i siłę. Dobrze, to teraz będzie zestaw, no, przy którym ciężko raczej się przełyka. Nic się oczywiście nie da się zrozumieć, bo to nasi bratankowie, czyli kraj pochodzenia Modziororsok. Tłumaczę z węgierskiego na nasze Węgry. Zespół zwie się Trotel. az állat, hogy emberi szem ne láthasson, ne érezzem bűzét saját fajtámnak. Elég már elég. Elég már elég. Elég már elég. Ébredjek fel, majd aludjak el örökre. Killer Barry and search after me. Phantoms harass me, it's not the dream anymore. Suicide friends and stretch out for me. Mindenki kezeket fel az égbe, mert a rock'n'roll zóna kezdődik végre. Ne aludjatok, küldjetek e-mailt a strefa@polskeradio.pl-re. Oj, z tymi Węgrami to same kłopoty. Nazywają się bardzo brzydko Trotel. Wydają albumy pod bardzo brzydkimi tytułami, których nawet nie ośmielę się przeczytać, angolskie. No i w ogóle wtrącają Angola, więc zespołu Trotel, no tak w pełni nie polecamy. Zresztą i tak da się ich zaprezentować tylko ze starszych płyt, tak jak ta, bo te nowsze to ani nie muzyka strefowa specjalnie. No i ten Angol do tego już komentuje ten zestaw muzyczny nasz kronikarz strefy, siwy, ale brzydka ta tendencja do wtrącania Angola. Mogliby się zdecydować, albo piosenka w ojczyźnianym, albo w Angolu, bo wtrącanie źle działa na strefę. No, to zależy, bo kiedy dr Wilczur wtrąca się w różne wypowiedzi słuchaczy, no to wtedy akurat to służy strefie rock'n'rolla wolnej od Angola. Nieprawdaż? Przypomnę, gdyby ktoś nie nadążał za tym, co dzieje się w audycji, to jest skromna, drobna, niepozorna podstrona strefy polskieradio.pl/3/wolna-strefa, gdzie na bieżąco staram się wypisywać, co jest grane. Oprócz tego można kontaktować się z audycją i z prowadzącym na strefa@polskieradio.pl tudzież 71335. Skoro mam okazję, to przypomnę jeszcze o takiej szacownej instytucji jak Gablota Przodowników Strefy, która dzisiaj nie mogła zaistnieć, ponieważ nie mieliśmy żadnych konterfektów, podobizn, wizerunków, fotografii, fotosów od naszych ukochanych słuchaczy. Dzisiaj gramy zgodnie z leitmotivem w październiku dużo krzyku, no i pewnie ten poprzedni zestaw to wypełnił i ten chyba jeszcze bardziej. Ostatnio zrobiliśmy się mocni Azją. Oczywiście wszystko dzięki naszym słuchaczom. Ten zestaw i ten wykonawca pochodzi z Japonii. Nazywają się Aoi. じゃまたね。 Ahoj! Tak się nazywają. Wszystko wypisane na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy. I to nawet po japońsku, żeby łatwiej było znaleźć tę muzyczną rybę w sieci. Ahoj! Ciekawa koncepcja muzyczna tego zespołu. Tutaj niby pogrowlują sobie troszeczkę, tutaj ciężkie riffy, ale tak naprawdę wszystko to przeplatane typowo japońskim zapiewajłem. Czyli no, jest to bardzo urocze granie zespołu Ahoj! Z płyty Tche Second, domyślam się, że drugiej w karierze, a przypomnę, że to nie tylko, sądząc po szacie muzycznej, bardzo rock'n'rollowy zespół, ale zespół Ahoj po czwartej retrospektywnej, podsumowującej działalność płycie rozpadł się, czyli jak prawdziwy strefowy zespół, bo najgorzej jak zespół wydaje 10, 11, 12 płytę i już jest taki dojrzały, wyewoluowany. Może być gorzej, tak jak na przykład w przypadku węgierskiego Trotela, którego prezentowaliśmy kilkanaście minut temu. Strefa małpa polskieradio.pl, kontakt z audycją. Można też smyka wysłać 71335. Pojawił się listel o tytule, o temacie "Ma doktor rację", a takie listele zawsze chętnie czytamy. Z tą pocztą UKF pisze Basia, bo jak w urodziny zażyczyłam sobie pewną piosenkę, to mi prowadzący puścił. Wtedy w zastępstwie był Mariusz Owczarek i wzięłam go na owczarka. Wolę dalej nie czytać. Przypominamy o smykach 71335 i sporo smyków dzisiaj z Krakowa. Nie wiem, czy akurat zaczęło tam być słychać strefę, czy jakoś inaczej. W każdym razie Joanna porządkuje szafę z ubraniami. Mieszkanie wygląda jak sklep w trakcie wyprzedaży, tylko muzyka znacznie lepsza. Jeżeli ta muzyka prezentowana w strefie jest znacznie lepsza od ubrań Joanny, to Joannie nie będziemy przypominać o gablocie przodowników strefy, o konterfekcie, podobiznie, fotografii i fotosie. Strefa małpa polskieradio.pl 71335 dla smykowców. O! Ależ my dbamy o Australię. Jeżeli Australia nie zdążyła pół godziny temu przełknąć śniadania, no teraz kolejna szansa, bo to nie będzie bardzo rozpasane i rozbuchane. To się w ogóle nikomu nie spodoba, ale przecież jeden słuchacz siedzi w jednej szufladzie, drugi w drugiej, trzeci w trzeciej, a doktor Wilczur musi siedzieć w całej komodzie. Rzeczywiście nie będzie tu gitar. Rzeczywiście koncepcja jest wybitnie angolska, ale przynajmniej tekst jest po ukraińsku i w ogóle wszystko to takie urocze. Zespół z Ukrainy zwą się Skriabin. Там, де повітря, бензин, нема людей, нема людей. Залізно-резиновий день, залізно-резинова ніч, планета машин, планета машин. Над ними нема, і не росте під ними трава. Голий асфальт, голий асфальт. Машини, мільйони машин, висить над планетою дим. Фіолетовий дим, фіолетовий дим. Залізний шум, дорожній бум. Reflektory far, чути їх жар, мільйон голосів, тисячі слів, машини як.